Дівчинонька, й по гребей ходила, дівчинонька, по гребей ходила в зеленому, я йо заблудила в зеленому, я йо заблудила. Приблудила й зеленому дубу, приблудила й зеленому й дубу. Ой, тут же я й ночувати буду, ой, тут же я й ночувати буду. Ой, ти, хлопче, великий гультяй, ой, ти, хлопче, і великий гультяю, виведь мене на доріжку згаю, виведь мене на доріжку згаю. Хай я буду здайся, дівчана, розмову, здайся, дівчана, розмову, то й виведу, згаю на дорогу, то й виведу. Згаю на дорогу, хай я буду 7 літ тут блудити, хай я буду 7 літ тут блудити. Не дождеш ти мене подорити, не дождеш ти мене й подорити.